Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, Marcin Łuchewski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Kierowca zawracał na autostradzie A1, spowodował wypadek, w którym ucierpiało 7 osób, w tym 5 dzieci. Prezes PiS-u wzywa do zgody. Rzecznik Platformy komentuje: trudno uwierzyć w szczerość intencji, jeśli nie pada, przepraszam. W Chorzowie protestowano przeciwko wycince drzew w okolicach Parku Śląskiego. 7 osób, w tym 5 dzieci, ucierpiało we wczorajszym wypadku na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. W kierunku Łodzi, tuż za węzłem Piotrków, zderzyły się 3 samochody. Do wypadku doszło po tym, jak jeden z kierowców zaczął na autostradzie zawracać, mówi Ilona Sidorko z policji w Piotrkowie Trybunalskim. Z dostępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Dacią, obywatel Czech, zawrócił w miejscu niedozwolonym. Tam na przeciwległym pasie doszło do zderzenia z samochodem BMW i następnie z Fordem. 7 osób zostało rannych. 4 osoby z Dacii, kobieta i 3 dzieci i 3 osoby z Forda, też kobieta i 2 dzieci. Kierowcy wszystkich aut byli trzeźwi. O zgodę narodową apelował Jarosław Kaczyński na festynie rodzinnym w gminie Gust koło Radomia. Mówił, że zgoda i porozumienie są warunkiem szybkiego rozwoju Polski i poprawy życia Polaków. Ci wszyscy, którzy mówią o jakichś śmietnikach, którzy ciągle stosują ten agresywny język, naprawdę Polsce nie służą. Kończmy z tym. Potrzebne jest porozumienie. Do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości odniósł się na Twitterze rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dobrze, że z tym kończycie. Wylaliście przez 4 lata na Polaków morze jadu, skomentował Jan Grabiec. Trudno jednak uwierzyć w szczerość intencji, jeśli nie pada chociaż słowo przepraszam, dodał rzecznik PO. Marsz milczenia dla drzew w Parku Śląskim w Chorzowie. Jego uczestnicy protestowali przeciwko planowanej wycince. Ponad 1300 drzew ma zniknąć z okolic parku od strony Międzynarodowych Targów Katowickich. Spółka Green Park Silesia chce tam wybudować osiedle. Elżbieta Mądry ze stowarzyszenia Nasz Park jest oburzona tymi planami. Nam zależy na tym, żeby zaprotestować, jednak w dalszym ciągu protestować przeciwko budowie tam czegokolwiek na tej działce. Ani nie mieszkań, ani nie marketów, bo jest to zwarta zieleń, część starodrzewu, reszta mniejsze drzewa, całe poszycie piękne. To jest po prostu zwarta zieleń, która nie może być po prostu zniszczona. W ogóle jesteśmy przeciwko temu, żeby tereny zielone przeznaczać na budownictwo jakieś. To, co się dzieje, to jest chore. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski także chce, by przestrzeń parku była chroniona. Plany są skandaliczne. Protest pokazuje, że nasze podejście a propos parku i tego, żeby chronić tą przestrzeń, jest właściwe. Poważnie Radę Społeczną Parku, rozmawiamy ze społecznikami, a oni tutaj też pilnują tych spraw, żeby ta przestrzeń parku została na dekady. Ja nie będę marszałkiem, prezydent Kutala nie będzie prezydentem, ale park przetrwa i mamy nadzieję tylko, że wycofa się swoich błędnych decyzji i siądzie z deweloperem do rozmów, żeby wymienić się działkami i zostawić przestrzeń na granicach parku parkowi. I tu możemy, mamy przestrzeń do rozmowy. Władze Chorzowa informują, że ten teren nigdy nie należał do miasta. Skarb Państwa sprzedał go w 2017 roku prywatnej spółce. Kilka dni temu ratusz zaproponował, by to Urząd Marszałkowski odkupił od dewelopera działkę, na której ma dojść do wycinki, i włączył ją w obszar parku. Obchody Święta Narodowego Francji zakończone zamieszkami w Paryżu. Wczoraj nad Sekwaną hucznie świętowano rocznicę rozpoczęcia szturmu na Bastylię i początek wielkiej rewolucji francuskiej. Polami elizejskimi przeszła defilada z udziałem ponad 4000 żołnierzy i 196 pojazdów. W powietrze wzbiło się 69 samolotów i 39 śmigłowców. Pojawienie się na polach elizejskich Emmanuela Macrona zostało powitane gwizdami i buczeniem przez niezwykle agresywnie zachowującą się grupę żółtych kamizelek, domagających się dymisji prezydenta Piątej Republiki. Wygwizdano także maszerujące na polach elizejskich jednostki policji i elewów szkoły policyjnej. Po zakończeniu defilady doszło do starć policji z żółtymi kamizelkami. Wśród ponad 150 zatrzymanych znalazła się para przywódców ruchu, których aresztowano jeszcze zanim rozpoczęła się defilada. Wysunięto przeciw w koniem zarzut zorganizowania nielegalnej demonstracji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prezydent Słowacji z wizytą w Polsce. Zuzanna Czaputowa spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta w Polsce zaprzysiężonej 15 czerwca nowej prezydent Słowacji Zuzanny Czaputowej. Najpierw prezydent Słowacji spotka się z Andrzejem Dudą. Przewidziano rozmowy w cztery oczy prezydentów i rozmowy plenarne z udziałem delegacji. Wśród tematów współczesne problemy Unii Europejskiej na tle ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, formowanie się nowej Komisji Europejskiej oraz współpraca dwustronna i regionalna. Potem Zuzanna Czaputowa będzie rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim. Jednym z tematów tego spotkania będzie współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Liczymy na to, że ta współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej będzie nadal kontynuowana, że wszystkie te zobowiązania i wszystkie działania, które do tej pory podejmowaliśmy, będą kontynuowane. Od objęcia urzędu prezydenta Zuzanna Czaputowa odwiedziła Pragę, Budapeszt i Brukselę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. A jednak Nowak. Po trwającym ponad 5 godzin zjawiskowym finale Wimbledonu, finale, który po raz pierwszy w historii kończył się tiebreakiem, z wygranej cieszył się Nowak Djokovic, a nie jak chciałaby większość kibiców tenisa, Roger Federer. Serb wygrał 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 i 13-12. Warto zaznaczyć, że Federer miał w tym spotkaniu dwie piłki meczowe. Posłuchajmy, co po takim meczu miał do powiedzenia zwycięzca. To chyba był najbardziej wyczerpujący mentalnie mecz w mojej karierze. Najbardziej wyczerpujący fizycznie to ten z Nadalem w Australian Open, trwający 6 godzin, ale mentalnie to właśnie ten wczorajszy z wielu względów. To piąty triumf Djokovic w Wimbledonie i 17 zwycięstwo w Wielkim Szlemie. Więcej mają tylko Rafa Nadal, 18 i oczywiście Federer, 20. Dopiero drugi tytuł wywalczyła Simona Halep. W sobotnim finale w Turyniu pań nie dała żadnych szans Serenie Williams, dybiącej na 24. wygraną w Grand Slam. Czwarty tytuł mistrza Polski na żużlu wywalczył z kolei Janusz Kołodziej. Prywatnie przeciekawa postać, co można było usłyszeć we wczorajszej trzeciej stronie medalu. Odpuściłem gra na pianinie, natomiast po drodze jeszcze było gra na flecie, bo akurat to mieliśmy jeszcze w szkole, a jeszcze później próbowałem na gitarze, ale znowuż miałem tak, że strasznie ciężko mi to szło, a przy okazji złamałem nadgarstek i tak sobie pomyślałem, że to chyba znak. Żeby postawić na żużelek, jak mówią fani czarnego sportu. Srebrny medal dla bezbłędnego w rundzie zasadniczej Bartosza Zmarzlika, brązowy dla Macieja Janowskiego. Czwarte miejsce zajął Piotr Pawlicki. W Formule 1 nowość. Robert Kubica nie ostatni i nawet nie przedostatni. Korzystając z kilku zbiegów okoliczności, zajął 15. lokatę w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na własnych śmieciach wygrał Lewis Hamilton przed Walterim Bottasem i Charlesem Leclerciem. Nie zapominamy o Tour de France. 9. etap wygrał Daryl Impel z RPA. Liderem pozostaje Francuz Julien Alaphilippe, a na popis erudycji Marka Brzezińskiego zapraszam za godzinę. A teraz jeszcze siatkówka, którą zostawiliśmy na deser i mamy dobre wiadomości. Tej nocy biało-czerwoni do zera ograli Brazylijczyków i w Final Six Ligi Narodów wywalczyli brązowe medale. Mówi Bartosz Kwolek. Pokazanie się tak naprawdę i zbieranie doświadczenia, wywozimy stąd medal, więc czego chcieć więcej. Zwycięzcami tegorocznych rozgrywek zostali Rosjanie. W finale do jednego pokonali, czy nie? To jednego, czy do zera? Wydaje mi się, że do jednego pokonali Amerykanów. Do sprawdzenia. Pan widzę, że się nie orientuje. Akurat musiałem być gdzie indziej. Ale pan sprawdzi i za chwilę będziemy wiedzieli. W dzień zachmurzenie tak małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy i zachodzie, a także na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu, Pomorzu i Wielkopolsce i także na Dolnym Śląsku możliwe lokalne burze. Temperatura od 21 stopni, 21 w Gdańsku i Szczecinie, 22 w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, 23 stopnie we Wrocławiu, Łodzi i Zielonej Górze, 24 w Warszawie i w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Kochanie, wynająłem nam samochód. Jedziemy na wakacje. Na długo? Na lata. Honda Civic Comfort 1.0 Turbo na lata. Nie tylko lato. Teraz w najmie długoterminowym z ratą 1070 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7 wakacji u babci. Takie hasło dzisiaj poranku. Każde wakacje były cudowne, bo to były smaki. To był świeży chleb z chrupiącą skórką, posmarowany po prostu masłem i posypany cukrem, gdzie babcia karmiła całą bandę, także chleb znikał w ciągu jednego dnia. Kradzione, uwaga, może dzieci nie słyszą, ale kradzione zielone jabłka z kosza rosyjskich, gdzie uciekaliśmy przed psami. Taplanie się w błocie, dowolność, całe wakacje właściwie na świeżym powietrzu, wycieczki rowerowe przez pola. No to było coś cudownego. Do tej pory je wspominam i tak naprawdę z tych smaków, zapachów, obrazów czerpię do dnia dzisiejszego. I każdemu dziecku życzę takich wakacji. To prawda. 2273 nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Wspomnienia się obudziły. W latach 70. jeździłem do wujostwa, bo niestety dziadków już nie miałem wtedy. Daleko na wschodzie, w okolicach Przemyśla. To była taka prawdziwa wieś. Była jedna wspólna łąka, na której pasły się krowy wszystkich mieszkańców wsi. I wieczorem te krowy wracały do domu i każda trafiała do siebie. Chociaż one były właściwie wszystkie jednakowe. Ja nie rozpoznawałem krowy wujka i ciotki, a krowa rozpoznawała, gdzie mieszka. To było dla mnie wielkim, wielkim zaskoczeniem i wydarzeniem. No to tyle. Ze wspomnień wakacyjnych sprzed 40 kilku lat. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne oczywiście. Pytałem przed 7, kto był w Suwałkach na koncercie. Wystąpił Ken Wayne Shepherd. A kto z Państwa był w sobotę na męskim graniu? Też proszę dać znać, jak się podobało. I przede wszystkim polecamy dzisiejszą audycję między 14 a 15. Zaprasza Starka w tonacji trójki. Jeśli ktoś nie ma biletów, może warto posłuchać. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Pytanie jest od pana Krzysztofa i nie będę przedłużał, tylko od razu przejdźmy do sprawy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry panu, panie doktorze. Dzień dobry. Pan Krzysztof z Wielkiej Wsi. Koło Krakowa. Koło Krakowa. Dopytuje, no i teraz uwaga, wiemy to, że średni wzrost człowieka jest coraz wyższy i mówi się, że od średniowiecza to mogłoby być nawet 20 centymetrów. Jesteśmy wyżsi od poprzedników. Pan Krzysztof dopytuje, czy tak samo jest ze zwierzętami. I ma taką nawet teorię, czy nie było tak, że dinozaury też tak miały, tyle tylko, że one żyły miliony lat. I dlatego tak urosły, a my ludzie troszkę jesteśmy krócej na Ziemi, to jeszcze jesteśmy malutcy, ale może też kiedyś będziemy tacy. I zapadła cisza. Powiedziałbym tak, nie tyle rośniemy, ile lepiej się odżywiamy, pracujemy nie tak ciężko jak kiedyś, bo mamy mnóstwo urządzeń, które nam... Ja mówię o pracy fizycznej, czysto fizycznej, która powoduje spustoszenia w organizmie takie czysto fizyczne. Nie o psychiczne, tylko fizyczne. No i przede wszystkim mamy lekarstwa, dzięki którym nie zapadamy na wiele chorób. Czyli powiedziałbym, że to nie średniowiecze powinno być punktem startowym do naszych rozważań, tylko raczej to teraz nasze ciała, jeżeli chodzi o wzrost, przyjmują ten kształt, który został zaprojektowany. Generalnie natura nas zaprojektowała do jakiegoś wzrostu z grubsza. Natomiast w przeszłości byliśmy niżsi, nie dlatego, że wtedy byli jacyś inni ludzie, tylko dlatego, że w dosłownym tego słowa znaczeniu życie nas bardziej przytłaczało. Pracowaliśmy bardzo ciężko fizycznie, odżywialiśmy się niezbyt zdrowo i co chwilę nas trapiły jakieś inne choroby. Te trzy czynniki, o których powiedziałem, mają bardzo duży wpływ na średni wzrost danej populacji. To, że tak było, na przykład w średniowieczu, to o tym wiemy. Natomiast wiemy też, chociażby z wykopalisk, że bywały takie okresy albo takie miejsca na Ziemi, miejsca, gdzie jedzenia było pod dostatkiem, kiedy ludzie byli naszego wzrostu dzisiejszego, a nie tego średniowiecznego. Więc to nie jest tak, że w przeszłości ludzie byli generalnie dużo niżsi wszędzie i dopiero czasy współczesne powodują, że rośniemy. To tak nie działa. Tam, gdzie było biednie, tam, gdzie było dużo chorób, tam, gdzie była ciężka praca fizyczna, tam ludzie byli po prostu niżsi. Czy tak jest ze zwierzętami? Nie. Raczej bym powiedział, choć tu mam na myśli może mniej wzrost, a bardziej kondycję fizyczną zwierząt, raczej bym powiedział, że jest proces trochę odwrotny. To znaczy im dzisiaj jest gorzej, a kiedyś było lepiej, dlatego że my żyjemy bardzo wygodnie i dostatnio kosztem wielu środowisk naturalnych. W związku z tym, szczególnie to dotyczy dużych zwierząt, one mają coraz mniejsze siedliska. Obserwuje się na przykład chociażby niedźwiedzie polarne, które mają średnią masę dużo niższą niż miały na przykład 50 lat temu i tak dalej, i tak dalej. Więc tu nie mówię o wzroście, ale mówię o kondycji fizycznej. Raczej bym powiedział, że ten proces w przypadku zwierząt jest odwrotny. One dzisiaj mają się gorzej niż miały kiedyś, a my dzisiaj, a przynajmniej pod tym względem chorób, wyżywienia i pracy, mamy się lepiej niż kiedyś. I to jest powód, dla którego średnio rzeczywiście w porównaniu akurat ze średniowieczem i akurat w Europie średni wzrost jest wyższy niż kiedyś. Dobrze, czyli z tymi dinozaurami to nie? Nie. To znaczy akurat tak się składa, że dinozaury były i duże, i małe. Akurat no rozumiem, że i w książkach, i w bajkach, i w popkulturze, no szczególnie często pokazujemy te giganty, ale akurat na przykład największym zwierzęciem na Ziemi, które kiedykolwiek funkcjonowało, czy kiedykolwiek żyło, to jest zwierzę, które żyje teraz, i to jest ssak, a nie gad. I to jest płetwal błękitny. I to jest zwierzę, które ma 200 ton, może ważyć nawet 200 ton i mierzyć 35 metrów długości, więc to tak nie działa, że dinozaury żyły długo, dlatego duże urosły, a my nie żyjemy tak długo, więc jeszcze mamy czas, żeby do nich dorosnąć. To jest zbyt duży, panie Krzysztofie, skrót myślowy. Dobrze. Już. No tak, już skończyłem. Somewhere down the road you'll harvest what you sowed, and we'll be divided by the line. Somewhere in between you lost what might have been, and now we're scattered in the night. One by one we're falling, almost gone, we're calling out to you, dreamlike soon. We are gods, we are kings, we are lords of everything. If you change my name, and the dark and the night will be mastered by our light. If you change your eyes, we are gods, we are kings, we are lords of everything. No one left is dreaming. Redbox. Wciąż nowe nagranie jest w zestawie oczywiście do głosowania. Polecamy Państwu. 23 minuty po 7. Wakacje u babci, u dziadka na wsi, ale nie tylko. Co ciekawego można przywieźć w torbie z takich wakacji? Ja sobie przypominam, że ja z wakacji miałem zawsze super, a przywoziłem tylko do domu jedyną rzecz czystą, były to ręczniki. I bardzo dobrze, i o to chodzi, i o to chodzi. Mówiliśmy o męskim graniu, które już się rozpoczęło i że polecamy dziś audycję między 14 a 15. Sterka będzie miał między innymi dla Państwa bilety, ale także przypominamy i polecamy, że Lato z Radiem Festiwal się zbliża w Pucku i tak w piątek, najbliższy piątek o 20 będzie można posłuchać między innymi tego. No to jadziem. Klawo, jadziem. U Brąki w Stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa.

co jestem. Zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem. Zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Zapraszamy do reklamy. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Za pół godziny zacznie działać specjalna infolinia Ministerstwa Zdrowia w sprawie dostępności do leków. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590 można będzie dowiedzieć się, w której aptece jest do kupienia lek potrzebny pacjentowi. Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku od 8 do 18. W ubiegłym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska alarmowała, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 produktów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewniał, że główne leki, których brakowało, są już w hurtowniach na terenie Polski i będą przekazywane do aptek. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o rozsądek do turystów. Warunki na górskich szlakach są trudne. Szlaki są mokre i śliskie. Na leśnych odcinkach błotniste. TPN zaleca, by przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody i zapoznać się z komunikatem turystycznym. W górach może nastąpić nagłe załamanie pogody i trzeba być przygotowanym na deszcz, śnieg czy silny wiatr. W Brukseli ministrowie spraw zagranicznych będą dziś rozmawiać o sytuacji w Iranie, który rozpoczął wzbogacanie uranu ponad limity ustalone w porozumieniu nuklearnym sprzed 4 lat. Szefowie dyplomacji mają uzgodnić wspólne stanowisko. Naruszenie zapisów umowy potwierdziła w ubiegłym tygodniu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. 945. Tyle elektrycznych samochodów osobowych zarejestrowano w Polsce w pierwszym półroczu tego roku. Jak wynika z analizy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, to o 650 pojazdów więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wzrost przekroczył zatem 220%. W raporcie Instytutu można przeczytać, że udział elektryków w sprzedaży wszystkich nowych samochodów osobowych w Polsce, nie biorąc pod uwagę aut hybrydowych, wyniósł 0,34% wobec 0,12 na koniec 2018 roku. Elektryzujące informacje przynosi dzisiaj także Rzeczpospolita, która stawia znak zapytania przy planach rozwoju odnawialnych źródeł energii i właśnie elektromobilności. Gazeta podaje, że w Polsce 42% napowietrznych linii wysokiego napięcia ma więcej niż 40 lat. To alarmujące dane, tym bardziej, że mogą zagrozić zdolności wprowadzenia do użycia OZE. 70% sieci dystrybucyjnych jest starych, a to właśnie na tym poziomie przyłącza się źródła odnawialne, magazyny energii i samochody elektryczne. Czytamy w Rzeczpospolitej. Do sprawy wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Jeszcze krótko o rynkach finansowych. Najważniejsze indeksy na nowojorskich giełdach zakończyły piątkowe notowania na najwyższych poziomach w historii. S&P 500 po raz pierwszy zamknął sesję powyżej 3000 punktów. Inwestorom udzielił się optymizm wynikający ze spodziewanej obniżki stóp procentowych. Indeks Dow Jones zyskał 0,9%, Nasdaq 0,6% na plusie. Na Dalekim Wschodzie nastroje inwestorów mieszane. Seul traci 0,08%, Hongkong zyskuje 0,2%. Na koniec jeszcze waluta. waluty. Euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,79, funt 4,76, a za franka szwajcarskiego trzeba teraz płacić 3,85 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może być duże. Na północy i zachodzie, a także krańcach wschodnich przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu, Pomorzu i Wielkopolsce, a także na Dolnym Śląsku możliwe lokalne burze. Temperatura od 20 stopni na północy i w Kotlinach Sudeckich do 24 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i na terenach podgórskich około 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Tylko do czwartku. Na przykład OLED 4K Ultra HD 55 cali. LG. Cena po rabacie to 3750 zł. Taniej o ponad 1200 zł. Bralka Sharp. Klasa A+++. Cena po rabacie to 600 zł. Taniej o ponad 190 zł. Promocja na wybrane produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sprawdzone wakacje? Tylko z Volvo. Skorzystaj z oferty serwisowej za jedyne 99 zł. Podczas przeglądu sprawdzimy 15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, podwójny No Frost. Teraz za jedyne 1490 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Łukasz także napisał w sprawie wakacji u babci. Miałem dwie różne babcie od siebie zupełnie, ale obie wspaniałe. Jedna mieszkała w Latyczynie, to na Roztoczu. To nie były luksusy, ale zapach siana, kurki zbierane przez wujka w pobliskim lesie, kąpiele w rzece pod okiem cioci. No i oczywiście to czyste powietrze. Tam wstawałem po szóstej sam z siebie. Tam spało się szybciej, bardziej, mocniej, przez co wypoczynek i regeneracja były skuteczniejsze. Smak mleka z pianką ciepłego od krowy prosto z udoju. No i placki, fajerczaki, tego już nikt nie robi. Chyba nikt. Woda ze studni czysta i tak zimna, że szkliwo na zębach pękało i tak dalej, wspomina pan Łukasz. Dzięki porannemu programowi przypomniałem to sobie, no i się wzruszyłem, tak napisał pan Łukasz. Z wakacji wspomnienia. Mając siostrą i kuzynką po jakieś 10-12 lat, naszych rodziców nie było stać na to, żeby wyjechać na jakiekolwiek wakacje, więc wymyśliliśmy, że rozbijemy sobie namioty w naszej miejscowości, tylko nad zbiornikiem wodnym. Cała sztuka polegała na tym, żeby przez tydzień mieszkać w tych namiotach i nie przychodzić do domu, prosić o jakąkolwiek pomoc. I w ten sposób urządziliśmy sobie sami wakacje w naszej rodzinnej miejscowości. A dlaczego nie? 22 i 7 trójek numer telefonu do dyspozycji. Panie Łukaszu, przepraszam, że całego listu nie zdążyłem przeczytać, ale długi i sporo tych wspomnień. A my się spieszymy na spotkanie z artystą przecież. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Utwór Passengers otwierał album Breaking Hearts. Nietypowo dla Eltona Johna ma aż trzech współautorów. Muzyka oparta jest na folkowym temacie z południowej Afryki. Piosenka nie zrobiła oszałamiającej kariery. Myślałem sobie, okej, nawet jeżeli moje piosenki nie dojdą na szczyt listy, poradzę sobie. Nie wystarczą moje życie i koncerty. Wiedziałem, że mam od cholery hitów. Przez 34 lata co najmniej jeden w top 40. crowd that's never there. There's anger in the silence, there's wheels upon the dream. A black train filled of bones on a copper rail. Elton John i Piotr Metz. Zapraszamy jutro oczywiście. Za 18 minut, 8 teraz. Zapraszamy do Trójki. O miodzie będzie. Miód warszawski, miód żoliborski lub wrocławski. A dlaczego nie? Miejskich pasiek nie brakuje w wielkich aglomeracjach. A taki miód jest dokładnie tak samo zdrowy i smaczny. Trwa właśnie okres żniw dla pszczelarzy, czyli miejskie miodobranie. Miodobranie odbywa się w ten sposób, że rozpoznajemy ramki w ulu, w których znajduje się miód. Pszczelarz Marek Krzyżanek. Ramki, które są obsiadane przez pszczoły, zaczerwione zostają w ulu, a zabieramy tylko te ramki, które mają taki miód, który możemy spokojnie zabrać do pracowni, odwirować, następnie zlać do słoików. To moje pierwsze miodobranie w życiu. Cały ten proces tworzenia miodu jest niesamowicie interesujący. Mój teściu akurat ma swoje pszczoły i chciałem się troszkę więcej dowiedzieć, żeby móc pomagać, przeszkadzać. A to pierwsze miodobranie? Jeżeli chodzi o w środku Warszawy, to pierwsze. Zaczniemy sobie od tej rodziny. Zdejmujemy daszek. Na daszku jest ocieplenie, izolacja. Będziemy potrzebować tutaj troszkę dymu do środka. Mamy tutaj podkurzacz, w którym pali się próchno. Jest to jedno z narzędzi, które używa pszczelarz przy swojej pracy. Teraz zmierzamy do pracowni. Będzie odsklepianie ramek, włożenie ich do wirówki, odwirowanie, zlanie do wiaderka od stojnika i potem konfekcjonowanie do słoików. Jest zauważony taki trend na miejskie pasieki. To jest moda, czy rzeczywiście w ten sposób ratujemy pszczoły? Nasze doświadczenie już pokazuje, że to jest dobry pomysł i pszczołom jest dobrze, one się bardzo zadomowiły. Agnieszka Skórska-Baj z warszawskiego oddziału pszczelarium. Każdego roku obserwujemy, że pobieramy więcej miodu niż z pasieki takiej wiejskiej, bo mamy porównanie do naszej rodzinnej pasieki. To świadczy o tym, że rodziny są w dobrej kondycji, mają dużo pożytku, dużo nektaru zbierają, dużo miodu produkują. Sporo zostaje też dla pszczelarza. W tej chwili jedynym bezpiecznym azylem pszczół są miasta i ogrody działkowe. Krzysztof Podlewski z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie. Tu jest oaza bezpieczeństwa dla owadów, a schemizowanie rolnictwa to powoduje zubożenie możliwości działania owadów użytkowych. Wieś staje się bardzo uboga i nieatrakcyjna dla pszczół. Teraz trwa wykręcanie miodu. Kręcimy miodarką, kosz się obraca. Z komórek na ścianki wewnętrzne wycieka miód. Zlewamy miodzio. Wow. Dajcie mi go troszkę tutaj bliżej. O. Algensis. A czy taki miejski miód jest zdrowy? Nie mamy problemu z jakością miodu, jeśli chodzi o zawartości jakikolwiek. Czy to rtęci, czy ołowiu, czy kadmu, benzopirenów, 0,0. No tego dowodzą badania. W smaku, jeśli chodzi o smakowość miodów miejskich, no to faktycznie mamy tutaj szerokie spektrum. Zdarzają się fantastyczne perełki miodowe. W zeszłym roku mieliśmy akacjowo-winobłuszczowo na przykład miód, albo kasztanowcowo-głogowy. Wcześniej nigdy nie wiedzieliśmy, że z tego może powstać miód, a nie mówiąc o tym, o spróbowaniu takiego miodu. Czy smaczny? Słodziutki? Smakował pani bardzo. Jest pyszny. Jest po prostu bardzo dobry. Właśnie teraz w miastach trwa miodobranie i w takim miodobraniu uczestniczyła także nasza reporterka Monika Suszek. I przypomnę tę wypowiedź z materiału. Teraz to miasto jest tym bezpieczniejszym miejscem dla pszczół. Za 15:08. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści, to smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie napią, też bym tak zrobił, jutro przeprosimy, pojutrze zapomną. Zapomną. Te smaki i zapachy. To był król i pani Dagmara także przypomniała sobie te smaki i zapachy. Mój dziadek miał pszczoły i nie było nic lepszego niż wyjadanie świeżego miodu i jedzenie takich plastrów świeżo ściętych z ramek. Piękne wspomnienie. ranek@polskieradio.pl. A pan się kolega też delikatnie rozmarzył. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Rosalia ma nową piosenkę, która jak zwykle wzbudza wiele emocji, tym razem jednak ze szczególnego powodu. Rosalia, właśnie, przypomnijmy, to młoda hiszpańska wokalistka, choć w tym przypadku ważne jest, że pochodzi z Katalonii, a jej nowa piosenka zatytułowana Milionaria to pierwsza, którą zaśpiewała wyłącznie po katalońsku. No, prawie wyłącznie, bo językowi puryści z werwą i powagą, właściwymi chyba tylko kłótnią o ideologię, zdążyli już wytknąć jej kilka hispanizmów i tak na przykład biednej dziewczynie dostało się założycie słowa cumpleaños, które jest ewidentnym krewnym hiszpańskiego cumpleaños, podczas gdy szanująca się Katalonka powinna na urodziny powiedzieć przecież aniversari i ampollas na butelki, a nie jakieś tam botellas. Jakoś na razie nie ma problemu z tym, że w refrenie padają co chwila brzydkie słowa śpiewane tfu, tfu po angielsku. A ja myślę, że cała ta afera została dobrze zaplanowana. Dzięki niej przypomniał pan sobie na przykład, jak po katalońsku zamówić butelki na czyjeś urodziny. I to oczywiście. Bez słuchania całej piosenki. Właśnie akurat może być mi potrzebne. Fucking money, man. Lunes vive la billetes así. Fucking money, man. Signal al dólar dentro de la main. Por tu dos o de más. Fets amb el cobert de diamants. I un blanc bloc aviar bang bang. Que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat. Perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial. Ja menjo jo sol. Wychwyciłem jeszcze jedno słowo katalońskie, bla bla. To co już możesz zamówić w takim razie poza butelkami na urodziny? To już tam są moje sprawy. W minioną środę w wieku 75 lat zmarł Jerry Lawson, jeden z wokalistów zespołu The Persuasions. Był też jednym z jego założycieli w 1962 roku. 6 lat później dla świata odkrył ich Frank Zappa, z którego wytwórnią Straight podpisali kontrakt. Do tamtej pory grali na rogach ulic i stacjach metra na Brooklynie. Śpiewali piosenki rockowe, bluesowe, popowe, gospel. Potrafili zaśpiewać w zasadzie wszystko, ale zagrać już nie, bo byli zespołem a cappella. Występowali też ze wszystkim od Liza Minnelli przez Johnny Mitchell po orkiestrę symfoniczną Seattle. Z Lawsonem w składzie The Persuasions nagrali 25 płyt, po jego odejściu w 2002 roku jeszcze 3 kolejne, a on przeprowadził się do Arizony i zaczął pracować z niepełnosprawnymi. Nie licząc śpiewania, była to jego pierwsza praca od 40 lat. Jakie mogą być powody, dla których człowiek decyduje się na takie wolty? Być może na to pytanie odpowie film dokumentalny o Jerrym Lawsonie, który zaczął powstawać za jego życia. Zmarł po długiej chorobie w hospicjum w Phoenix. Hear this sound everywhere I go. On the record, TV and the radio. A którym głosem chciałbyś być? Tym barytonem właśnie Jerry'ego Lawsona. W niesłusznie minioną sobotę zakończyła się trasa koncertowa Paula McCartneya promująca płytę Egypt Station. Z tej okazji widziany był w Krakowie na początku grudnia zeszłego roku. Ostatni koncert odbył się w Los Angeles. My mieliśmy tam swojego wysłannika, a na jego finał do Sir Paula dołączył inny Sir. Tak, tak, Sir Ringo Starr. Panowie, serzy, serowie, wspólnie wykonali repryzę Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, po której od razu rozbrzmiał klasyk z białego albumu Helter Skelter. Poprzednio widziano